Nou, dat was Choco Moenen en Kutwijf. Nou, dat... ja, hallo. Oh, waar zijn we? Ja. Dat was dus Kutwijf en Choco Moenen. En de chaos is niet te overzien op dit moment. Overal liggen fietsen en halve drumstellen. En, halve mensen ook die erin kriemen. Nou, als het wat lijkt, dan kom lekker naar de Vondelbunker. Want je mag gewoon gratis naar binnen, zoals altijd. Het is open huis voor iedereen. En sommige mensen gaan daar anders mee om dan anderen. En, we genieten nog even na. Anyway, and that's why we did it boo hoo hoo all the way from home. Thank you. En bedankt voor dat. Yeah, I never knew you could fucking give a bike head. I never knew you could give a bike head. That was the best blowjob I ate. Fucking, yeah. Yeah, we were good at that. The gag reflux, like if you have the lange zadel. Oh, nee, maar dat moet een fetish voor zijn. Daarom heb je die lange zadel dingen, toch? Daar moet ongetwijfeld een vet is voor weten. I never knew you could give a bike a fucking blowjob. Wow! I've been enlightened today! Ja, dit is helemaal